सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ जप नानक नाम सच साखी अपने दास की पैज राखी बोलाया बोली तेरा तू साहिब गुणी गहेरा जप नानक नाम सच साखी अपने दास की पैज राखी शरण सच्चे की ताकी